रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम नमापि ते च मधुरम मधुरम स्वरूपम परमापि ते च मधुरम मधुरस्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विज्ञां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलायं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखं वंदे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीयः सदा हरिः श्रीराम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ये नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय नमो महाद्वया शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण दुरवबोध इवतवायं विहार योगो यद शरणो शरीर इदमन वेक्षिता अस्मत समवाय आत्मनैवा विक्रियमाणेन सगुणमगुणः सृजसि पासि हरसि नारायण। देवताओं ने सम्मुख विराजमान परात्पर पुरुषोत्तम श्रीमन्नारायण की स्तुति के संदर्भ में कहा, तवायम विहार योग, आपकी यह जो लीला है उसका रहस्य जान पाना बहुत ही दुर्गम है, कठिन है। निर्गुण स्वरूप जो भगवान का है उसमें माया की वक्रता नहीं है, इसलिए उसे समझना सुगम है, लेकिन उसमें निष्ठा कठिन है, क्योंकि वह नाम रूप लीला धाम से अतीत है, अविधा वृत्ति से शब्दों की उसमें पहुंच नहीं है। सगुण जो भगवान होते हैं, विशुद्ध सत्वात्मिका अचिंत लीला शक्ति का उनमें सन्निवेश होता है, अतः उन्हें समझना कठिन है, उनमें निष्ठा सुगम है। निष्ठा सुगम क्यों है? क्योंकि भक्तों को नाम रूप लीला धाम का आलंबन मिल जाता है। महात्मा सूरदास ने कहा, यद्यपि वेदांत वेद्य सच्चिदानंद स्वरूप ही हैं आप, स्वरूप लक्षण आपका यही है, लेकिन निरालंब मन इत उत धावे, मन को कोई आलंबन न मिलने के कारण मन भटक जाता है, निर्गुण निराकार निर्विशेष परमात्म तत्व भगवत तत्व आप में मन स्थिर नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में दिव्यातिदिव्य नाम रूप लीला धाम का आलंबन लेकर सूर सगुण लीला पद गावे। आपका जो सगुण साकार स्वरूप है उसी का यशोगान या सूरदास उचित समझता है, तो यहाँ कहा गया दुर्व बोध इव तवायम विहार योग। भगवान के विहार योग को समझना सर्वथा असंभव नहीं है, लेकिन दुर्व बोध सरीखा अवश्य है। भगवत लीला का रहस्य समझना दुर्गम है, कठिन है। कारण क्या है? यदा शरणो अशरीर इदम अनवेक्षितास्मत समवाय आत्मनैवा विक्रियमाणेन सगुणम अगुणः सृजसि पासि हरसि। कारण बहुत अच्छा बताया, आप बिना किसी आश्रय के प्राकृत शरीर के बिना ही हम लोगों के सहयोग की अपेक्षा बिल्कुल न रखते हुए असंग निर्गुण निराकार होते हुए भी स्वयं ही सगुण जगत की सृष्टि करते हैं, इसकी रक्षा भी करते हैं, इसका संहार भी कर लेते हैं। तुलसीदास जी ने बताया, हो गया जय शिष्ट उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। भगवान सजाति विजाति स्वगत वेद शून्य सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर होते हुए बिना किसी सहयोग की अपेक्षा के ही स्वयं को ही तामस राजस सात्विक सर्ग के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। अधिभूत अध्यात्म अधिदैव मंडल से युक्त इस जगत की संरचना करते हैं। भगवान की लीला शक्ति माया शक्ति अनिर्वचनीय है। उस माया शक्ति को लेकर भगवान में द्वैत की प्राप्ति नहीं होती। कोई भी शक्तिमान अपनी शक्ति को लेकर सद्वितीय नहीं होता। मिट्टी में रहने वाली स्निग्धता नाम की शक्ति के योग से मिट्टी सर्वथा अद्वितीय ही बनी रहती है। उस स्निग्धता शक्ति के कार्य घट कुल्लर सकोरादि को लेकर भी मिट्टी में सद्वितीयता की प्राप्ति नहीं होती। और भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने भगवत गीता के 14वें अध्याय के भाष्य में लिखा ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा हम के संदर्भ में कि शक्ति तथा शक्तिमान में अभेद होता है। ऐसी स्थिति में भगवान किसी प्राकृत शरीर का आलंबन नहीं लेते, अस्मदादि का आलंबन नहीं लेते, अपने अतिरिक्त कोई होता भी नहीं, फिर भी यह सृष्टि उनकी कृति मानी जाती है। इसके उत्पादक वे स्वयं माने जाते हैं, पालक भी वे स्वयं हैं, संहारक भी वे स्वयं हैं, सृष्टि के रूप में स्फुरित भी वे स्वयं हैं, अर्थात जगत के न केवल निमित्त अपितु उपादान कारण भी हैं। भगवान ही जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। बनाने वाले भी वे ही, बनने वाले भी वे ही, सृष्टा भी वे ही, सृज्य भी वे ही। आत्मैव तदिदं विश्वं सृज्यते सृजति प्रभुः त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरति ईश्वरः। भगवान जगत को बना देते हैं, उसका पालन करते हैं, समय पर आत्मसात कर लेते हैं, संहार कर लेते हैं, सहयोगी के रूप में किसी को चुनते नहीं, क्योंकि उनके अतिरिक्त वस्तु कोई होता भी नहीं। वैशेषिकों के ईश्वर को, नैयायिकों के ईश्वर को पृथ्वी जल तेज वायु के अतिन्द्रिय परमाणु चाहिए, तब वे आरंभवाद की प्रक्रिया के अनुसार जगत की संरचना करते हैं। क्लेश कर्म विपाक आशय से परामृष्ट पुरुष विशेष योगियों का जो ईश्वर है, उसे त्रिगुणमयी प्रकृति साधन के रूप में चाहिए, तब वह सृष्टि बना पाता है, सृष्टि का केवल निमित्त कारण स्वयं को बना पाता है। वेदांत वेद्य परमात्मा जिस शक्ति का वर्णन करते हैं वह माया नाम की शक्ति है, वह अनिर्वचनीय है। उस अनिर्वचनीय शक्ति के योग से ही भगवान स्वयं को इस सृष्टि के रूप में ख्यापित करते हैं। वे आकाश बनाते भी हैं, आकाश बनते भी हैं, वायु बनाते भी हैं, वायु बनते भी हैं, तेज बनाते भी हैं, तेज बनते भी हैं, जल बनाते भी हैं, जल बनते भी हैं, पृथ्वी बनाते भी हैं, पृथ्वी बनते भी हैं। और भगवान ही विशेष रूप से प्रवेश कर समग्र जगत का संचालन भी करते हैं, जीव रूप से स्वयं को अभिव्यक्त भी कर लेते हैं। जीव जगत और जगदीश्वर भगवान परात्पर पुरुषोत्तम ब्रह्म की ही अभिव्यक्तियाँ मान्य हैं। अतः जीव को लेकर, जगत को लेकर या जगदीश्वर को लेकर भी भगवान में किसी प्रकार के भेद की प्राप्ति नहीं होती। सदैव सौम्येदमग्र आसीत एकमेवाद्वितीयम्। महाप्रलय की दशा में जैसे भगवान स्वगत सजातीय विजातीय भेद शून्य होते हैं, सर्ग दशा में भी भगवान स्वगत सजाति विजाति भेद शून्य ही होते हैं। अनिर्वचनीय प्रकृति को लेकर भगवान में कोई स्वगत भेद की सिद्धि नहीं होती। सावयव पदार्थ स्वगत भेद संपन्न होता है, निरवयव पदार्थ नहीं। जीव और ईश्वर चेतन माने जाते हैं। जीवेश्वर भेद की दृष्टि से जीवेश्वर को लेकर भगवान सजातीय भेद संपन्न सिद्ध नहीं होते। जगत को लेकर भगवान विजातीय भेद संपन्न सिद्ध नहीं होते, क्योंकि सबकी अनिर्वचनीयता भगवान की अद्वितीयता का रहस्य है। जो अद्वैय पदार्थ है वह सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य होता ही नहीं है। भगवान का जो श्री विग्रह है वह भी कोई प्राकृत नहीं है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, भगवान का जो श्री विग्रह है वह कर्म फल के रूप में उन्हें प्राप्त नहीं है। मधुसूदन सरस्वती महाभाग ने श्रीमद् भगवद् गीता के 4th अध्याय की टीका के संदर्भ में बताया, जीवों का शरीर भौतिक होता है, कार्योपाधि अयम जीव है, कारणोपाधि ईश्वर है। शुक रहस्योपनिषद का यह कथन या वचन है। जीवों के शरीर भौतिक होते हैं क्योंकि जीव कार्योपाधिक चित धातु का नाम है। कर्म फलात्मक होते हैं, शुभाशुभ और मिश्र कर्मों के फलस्वरूप जीवों को विविध शरीरों की प्राप्ति होती है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुणवृत्तिस्ताधो गच्छन्ति तामसाः। पुण्य सत्वगुण की प्रगल्भता से देहत्याग के बाद ऊर्ध्व गति होती है, स्वर्गादि लोकों में दिव्य द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक शरीर से जीव का उत्क्रमण होता है। शुभाशुभ कर्म के फलस्वरूप मानव शरीर की प्राप्ति होती है और तमोगुण की प्रगल्भता, पाप की प्रगल्भता, दुरित की प्रगल्भता के फलस्वरूप कीट पतंग और स्थावर शरीरों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से जीव के शरीर भौतिक होते हैं, परंतु भगवान का जो श्री विग्रह है, भगवान कार्योपाधिक चित धातु नहीं है, अतः भौतिक नहीं है। इसलिए भगवान का श्री विग्रह दिव्य है, सप्त धातुमय भी नहीं है। भगवान के श्री विग्रह की दिव्यता को समझने के लिए पहले मनोराज्य और स्वप्न में जो हमको शरीर सुलभ होता है उसकी दिव्यता का अनुसंधान करना चाहिए। मनोराज्य में जो शरीर प्राप्त होता है वो मनोमय होता है। मन क्योंकि सप्त धातुमय नहीं है, अपंचीकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित 3/4 सत्वांश से मन की संरचना पैंगलोपनिषद के अनुसार मान्य है। मन सप्त धातुमय नहीं है, स्थूल शरीर पंचीकृत पंचभूतों का कार्य है, पंच भौतिक है, पंचभूतों का तारतम्य संघात है। अतः स्थूल शरीर हमारा आपका सप्त धातुमय है, लेकिन मन तो सप्त धातुमय नहीं है, वह पंचीकृत पंचभूतों का कार्य है। तो मनोमय शरीर भी सप्त धातुमय नहीं होता, और स्वप्नावस्था में तो कर्मेंद्रियाँ भी सो जाती हैं, ज्ञानेंद्रियाँ भी सो जाती हैं। आत्मचैतन्य से अधिष्ठित अर्ध निद्रित मन ही वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष की प्रगल्भता के वशीभूत होकर समग्र स्वप्न प्रपंच के रूप में स्वयं को उद्भासित करता है। स्वप्न के शरीर भी मनोमय ही मान्य हैं, वे भी सप्त धातुमय नहीं हैं, लेकिन सदा तद्भाव भाविता इस गीतोक्ति के अनुसार स्वप्नावस्था के हमारे शरीर को स्वप्नावस्था का कोई आतंकवादी शत्रु ठाई कर दे तो उससे रक्त की धारा प्रवाहित होती हुई परिलक्षित होगी, लेकिन नींद टूटने पर स्वप्न टूटने पर स्वप्नावस्था के अनुशीलन की जो विधा है उसका आलंबन लेकर विचार करेंगे तो यही तथ्य सिद्ध होगा कि जब स्वप्नावस्था में हमको मनोमय शरीर ही प्राप्त होता है, सधी स्वप्नो भूत्वा अत्रायम पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति आदि बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार, मन जब अभौतिक मन जब असप्त धातुमय है तब मनोमय शरीर कैसे सप्त धातुमय हो सकता है, लेकिन स्पष्ट ही सप्त धातुमय शरीर परिलक्षित होता है। या जो जागर दशा का शरीर है सात कौशिक है, अन्नमय कोष के अंदर छह कोष हैं, आरंभ के जो तीन कोष आरंभ की जो तीन धातुएं हैं वो माता की प्रधानता से हमको प्राप्त हैं, अंतिम जो तीन धातुएं हैं वो पिता की प्रधानता से प्राप्त हैं। इसलिए महाभारत के शांति पर्व में स्थूल शरीर को सात कौशिक कहा गया है, मुद्गलोपनिषद में स्थूल शरीर को सात कौशिक कहा गया है, वाचस्पत मिश्र भामतीकार ने भी स्थूल शरीर को सात कौशिक कहा है, छह कोषों वाला। लेकिन स्वप्नावस्था में सात कौशिक शरीर परिलक्षित है, परंतु पते की बात यह है कि सप्त धातुमयता उसको प्राप्त नहीं है, परंतु सदा तद्भाव भाविता है, भावना की प्रगल्भता वासना की प्रगल्भता के चपेट में आकर स्वप्नावस्था में कोई शरीर को ठाई कर दे उससे रक्तस्राव हो तो हम यही मानते हैं कि आज किसी ने शरीर को क्षत विक्षत किया और स्वप्न में शरीर से रक्त की धारा गिरी, परंतु विचार करने पर वह शरीर तो मानस था। जब मन ही सप्त धातुमय नहीं तो मनोमय शरीर की सप्त धातुमयता सिद्ध कहाँ से होगी, तो हमारा आपका शरीर भी स्वप्न में असप्त धातुमय होता है। और न्याय तथा वैशेषिक और सांख्य तथा योग की विधा से विचार करें तो हमारा आपका जो स्वप्न का शरीर होता है अभौतिक भी होता है, नैयायिकों के यहाँ जो मन है न भूत कोटि का पदार्थ है न भौतिक कोटि का पदार्थ है, अणुपरिमाण परिमित है। तो मनोयोग से स्वप्न की प्राप्ति होती है, स्मृति रूपा सही स्वप्नावस्था, उस दृष्टि से भी नैयायिकों के प्रस्थान के अनुसार स्वप्न का हमारा आपका जो शरीर है असप्त धातुमय ही नहीं बल्कि अभौतिक भी सिद्ध होता है। सांख्यवादियों के यहाँ जो अपंचीकृत पंच महाभूत पंच तन्मात्राएं हैं उनका उपयोग और विनियोग सूक्ष्म शरीर की संरचना में बिल्कुल नहीं होता, उनका उपयोग और विनियोग तो स्थूल पंचभूतों की संरचना में होता है। अतः सांख्यक प्रस्थान के अनुसार मन असप्त धातु भी असप्त धातुमय ही नहीं अपितु अभौतिक भी। इस दृष्टि से विचार करने पर हमको जो स्वप्न में शरीर मिलता है जिसके द्वारा स्वाप्निक व्यवहार की सिद्धि हम करते हैं वह असप्त धातुमय और अभौतिक होता है। तब कैमुतिका न्याय से यह तथ्य सिद्ध है कि कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः कार्य कारण काम हित्वा पूर्ण बोधो वशिष्यते। भगवान तो कारणोपाधिक परमात्मा, उनका श्री विग्रह सप्त धातुमय हो ही कैसे सकता है। और अभौतिक वही कैसे सकता है। सप्त धातुमय और अभौतिक शरीर से सुसुप्ति या गाढ़ी नींद में हमारा पिंड छूट जाता है। प्राकृतिक सप्त धातुमय शरीर भी सुसुप्ति में हमको प्राप्त नहीं होता, इसीलिए अशरीर हम आप होते हैं। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के अनुसार, क्योंकि मलिन सत्व गुण प्रधाना प्रकृति रूपा अविद्या दोनों शरीर में हेतु है, उस अविद्योपाधिक चित धातु का नाम ही प्राज्ञ है। वह जो प्राज्ञ है वह तो सप्त धातुमय शरीर वाला नहीं है, अर्थात मलिन सत्वगुण तो सप्त धातुमय नहीं है और भौतिक भी नहीं है। ऐसी स्थिति में सुसुप्ति अवस्था में तो हम असप्त धातुमय अभौतिक उपाधि से युक्त होकर एक प्रकार से कारण शरीर से युक्त होकर शेष रहते हैं। फिर भगवान तो उस अविद्यात्मक शरीर से भी अतीत हैं। कारणद्वय शरीरद्वय का जो कारण अविद्या है, मलिन सत्वगुण है, उससे भी अतीत हैं। विशुद्ध सत्व को ही हम भगवान की उपाधि मानते हैं। भगवान के श्री विग्रह अप्राकृत हैं। विशुद्ध सत्व के योग से ही भगवत तत्व के श्री विग्रह की निष्पत्ति होती है। यहाँ एक विचार करने की आवश्यकता है। गीता प्रेस में भी अप्राकृत भगवान का शरीर होता है ऐसा माना गया अनुवाद आदि के आधार पर। गौड़ी संप्रदाय के संत प्रायः कहते हैं, और कभी कभी डंके की चोट से कहते हैं, भगवान के श्री विग्रह अप्राकृत होते हैं। विग्रह भी और अप्राकृत हो, इसका अर्थ क्या है? तो त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद का अनुशीलन करें तब विशुद्ध सत्व को अप्राकृत माना गया है। सत्वम रजस्तमयति गुणा प्रकृति संभवा निबदनंति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। भगवद गीता के 14वें अध्याय के अनुसार यह तथ्य सिद्ध है। लेकिन मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ। श्रीमद् भागवत आदि पुराणों के अनुसार मरुदगण दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए, लेकिन देवताओं के अनुगामी बन गए। दैत्य होने पर भी देवताओं के अनुगामी बने, दैत्यों के अनुगामी नहीं बने। इसी प्रकार पंचदशी नामक ग्रंथ का अनुशीलन करें तो जो विशुद्ध सत्व है वह क्या करता है? माया का अनुगमन नहीं करता, ब्रह्म का ही अनुगमन करता है। ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है, वह सत्ता चित्ता प्रियता तीनों का भी व्यंजक संस्थान है। रजोगुण तमोगुण माया का अनुगमन करते हैं, मलिन सत्वगुण भी माया का अनुगमन करता है, प्रकृति का अनुगमन करता है। विशुद्ध सत्वगुण तो भगवत तत्व का ही अनुगमन करता है। इसीलिए त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद में विशुद्ध सत्व को निर्गुण ही माना गया, क्योंकि गुण होने पर भी वह विलक्षण है, प्रकृति का अनुगमन न करके परमात्मा का ही अनुगमन करता है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में गीता से विलक्षण शैली अपना ली भगवान ने। गीता में श्रद्धा यज्ञ दान तप आदि के 3 ही प्रभेदों का वर्णन है, सात्विक राजस तामस। लेकिन श्रीमद् भागवत में विचार करें तो एकादश स्कंद के अनुसार चार चार प्रभेद हैं। जैसे भगवान ने कहा, मेरे निकेतन में निवास निर्गुण है। भगवान का जो मंदिर होता है, अर्चा विग्रह भगवान का प्रतिष्ठित होता है, उसी प्रांगण में कोई निवास करता है तो वह निवास निर्गुण है। अब निर्गुण निवास तो नहीं बन सकता, लेकिन निर्गुण भेद किया है भगवान ने। एकादश स्कंद भागवत में चार चार विभाग किए गए, तामस, राजस, सात्विक और निर्गुण। तो वहाँ पर विशुद्ध सत्व के लिए ही निर्गुण शब्द का प्रयोग किया गया। निर्गुण भक्ति में भी विशुद्ध सत्व के योग से निर्गुण भक्ति शब्द की निष्पत्ति हुई है, ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि निर्गुण का ही अनुगमन विशुद्ध सत्व करता है, प्रकृति का अनुगमन नहीं करता। प्रकृति क्या है? जो भगवान है ठीक उससे विलक्षण। असत्ता की अभिव्यक्ति बंध्यापुत्र इत्यादि के माध्यम से होती है, और जो जड़ है प्रकृति, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के दृष्टि से विचार करें, काष्ठ इत्यादि के माध्यम से जड़ता अचित्ता की अभिव्यक्ति होती है। इसी प्रकार तमोगुण के माध्यम से अचित्ता की अभिव्यक्ति होती है, जड़ता की अभिव्यक्ति होती है, रजोगुण के माध्यम से दुख की अभिव्यक्ति होती है। इसका मतलब क्या है? असच्चिदानंद रूपता प्रकृति की सिद्ध है। असत्ता की अभिव्यंजकता बंध्यापुत्र आदि में है, काष्ठ इत्यादि में जड़ता की अभिव्यंजकता है, दुख की अभिव्यंजकता रजोगुण में है, तमोगुण के द्वारा जड़ता की, रजोगुण के द्वारा दुख की। और सत्वगुण जो होता है वो क्या करता है? भगवान को ही व्यक्त करता है। इसलिए कहा गया वह सर्वथा परमात्मा का अनुगमन करने के कारण निर्गुण कल्प है, निर्गुण भगवान का ही अभिव्यंजक संस्थान है। तो भगवान के जो श्री विग्रह होते हैं वह अप्राकृत होते हैं। विशुद्ध सत्व को निमित्त बनाकर भगवान श्री विग्रह प्रकट करते हैं। अगर सच्चिदानंद तत्व ही उपादान और निमित्त दोनों हो तो सच्चिदानंद तत्व जैसे सर्वथा अदृश्य है, वैसे ही भगवान का दर्शन भी सुलभ न हो। तब माना क्या जाता है? विशुद्ध सत्व के योग से भगवान स्वयं को श्री रामकृष्ण आदि रूपों में व्यक्त करते हैं। एक उदाहरण तुलसीदास जी ने दिया, बहुत बढ़िया। जल हिम उपल विलग नहीं जैसे। अब जो हिम होता है, बर्फ होता है, उसका निमित्त कारण कौन, उपादान कारण कौन, इस पर विचार करें। तो बर्फ का जो निमित्त कारण है, उपादान कारण है, उस पर विचार करेंगे तो बर्फ या हिम में अनागंतुक शीतलता है। बर्फ शीतल क्यों है ऐसा तो नहीं पूछा जा सकता। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने कहा, स्वरूप को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं किया जा सकता। चंदन सुगंधित क्यों, ऐसा प्रश्न नहीं किया जा सकता। चंदन दुर्गंधित क्यों, ऐसा प्रश्न किया जा सकता है। विजातीय मलिन द्रव्य के संसर्ग से चंदन में दुर्गंध की प्रतीति होती है। घर्षण आदि के द्वारा विजातीय द्रव्य का अपनोदन कर देने पर स्वतः सिद्ध सौरभ की अभिव्यक्ति हो जाती है। कोई व्यक्ति आपको पूछता है कि आप स्वस्थ क्यों हैं, पूछता है क्या? बीमार क्यों हैं, रुग्ण क्यों हैं? स्वभाव जो है अनागंतुक है, निसर्ग है, स्वास्थ्य अनागंतुक है, निसर्ग सिद्ध है, स्वाभाविक है। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। यही पूछा जाता है कि आप रोग में क्यों हैं, स्वस्थ क्यों हैं, ऐसा नहीं पूछा जाता। आप जीवित क्यों हैं, ऐसा नहीं पूछा जाता। अमुक मर क्यों गए, यह पूछा जाता है। तो रोग आगंतुक है, मृत्यु आगंतुक है, चंदन में दुर्गंध आगंतुक है, स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। कोई शेर पराक्रमी क्यों है, ऐसा क्यों पूछा जाता, नहीं पूछा जाता। लेकिन कोई शेर पराक्रम छोड़ दे तो अरे शेर होकर या पराक्रमी क्यों नहीं है, ऐसा पूछा जाता है। तो यहाँ भी समझना चाहिए कि यह जो हिम है उसमें शीतलता, जल में शीतलता क्या है, स्वभाव सिद्ध है, जल शीतल क्यों है, ऐसा तो प्रश्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वभाव को लेकर प्रश्न उपस्थापित नहीं होता है। लेकिन वायु आदि के योग से जल में जब शीतलता की प्रगल्भता हो जाती है तो स्वभावनिष्ठ शैत्य के योग से जल हिम के रूप में परिणत हो जाता है। तो जल उपादान कारण है, जलगत शीतलता ही निमित्त कारण है हिम की अभिव्यक्ति में। जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे, इसी प्रकार से भगवान के श्री विग्रह में क्या है, लादिनी शक्ति, संधिनी शक्ति, संबित शक्ति की प्रगल्भता कहीं हो जाती है, उसमें विशुद्ध सत्व केवल निमित्त कारण तटस्था शक्ति के रूप में काम करता है, तब भगवान का श्री विग्रह रामकृष्ण आदि रूपों में व्यक्त होता है। हमने तो बोल दिया लगभग 15-20 मिनटों में, लेकिन श्री गौड़ी संप्रदाय आदि का, अपने प्रस्थान का, पंचदशी आदि ग्रंथों का ठीक से अध्ययन नहीं होगा तो भगवत विग्रह की दिव्यता का ज्ञान ही नहीं हो सकता। आजकल के वेदांती अर्धनास्तिक से भी ज्यादा नास्तिक होते हैं, क्योंकि वे भगवान के विग्रह की दिव्यता को समझ ही नहीं पाते। त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद की दृष्टि ही उनके पास नहीं है। और छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय में जो तत्वज्ञ के महान ऐश्वर्य का वर्णन है, वहाँ जो भगवत पाद शंकराचार्य भगवान ने स्वरूप निष्ठा को लेकर सर्वात्म भाव की सिद्धि का वर्णन किया है, उन सब का परिज्ञान आधुनिक वेदांतियों को नहीं है। अर्धनास्तिक होते हैं, भगवान की उपासना में उनकी प्रीति प्रवृत्ति होती नहीं, वेदोक्त कर्मकांड के महत्व को वो जानते ही नहीं। इसलिए भगवत विग्रह की दिव्यता का ज्ञान आजकल के वेदांतियों को नहीं होता। इतने अंशों में लगभग वार समाधि होते हैं। भारत के दिग्गज वेदांतियों से मेरा संपर्क रहा है, कभी कभी पाला भी पड़ा। इंदौर में, वृंदावन आदि क्षेत्रों में जब हमने भगवान के श्री विग्रह की दिव्यता का प्रतिपादन किया, वो यूँ चौंक कर देखने लगे, क्योंकि प्रायः आर्य समाजी ही हो जाते वेदांती, भगवत विग्रह की दिव्यता का उन्हें ज्ञान ही नहीं होता, क्योंकि पंचदशी आदि का अध्ययन भी वे विधिवत नहीं करते हैं। कल भी मैंने बताया ना, उपासना को संवादी ब्रह्म मान लेते हैं वेदांती, जबकि वहाँ लिखा है संवादी ब्रह्मवत। कहीं कहीं वत का आधान न होने पर भी वत का ग्रहण होता है। उदासीनो गतव्यथः उदासीन वदासीन, दोनों वचन गीता का है या नहीं, भगवान श्री कृष्ण का। उदासीन वत आसीन होते हैं तत्वज्ञ, उदासीन नहीं होते। एक जगह का उदासीन गतव्यथः उदासीन होते हैं, जहाँ उदासीन वत नहीं कहा गया वहाँ भी उदासीन वत अर्थ कर लेना चाहिए। जहाँ उदासीन वत है वहाँ तो है ही। पंचदशी कार ने तो स्पष्ट कह दिया उपासना संवादी ब्रह्मवत है, वत को हटा दिया आजकल के वेदांतियों ने, वो ब्रह्म ही समझते उपासना को। इसलिए आधुनिक वेदांतियों से बहुत सावधान रहना चाहिए, परंपरा से अध्ययन भी दूषित हो गया है। क्योंकि परंपरा में भगवत विग्रह की दिव्यता, वैकुंठ की दिव्यता, त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद के अनुसार विद्यापाद का उनको ज्ञान ही नहीं है। आजकल के वेदांतियों को विद्यापाद का ज्ञान नहीं है। अविद्यापाद और विद्यापाद, त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद, अविद्यापाद के अंतर्गत जो सृष्टि है उसी का ज्ञान आधुनिक वेदांतियों को है। प्रायः प्रक्रिया ग्रंथों में उसी का निरूपण भी किया गया है, लेकिन संबित लादिनी शक्ति प्रधान जो विद्यापाद है, तुरीय संबित लादिनी शक्ति को लेकर जो त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद में वर्णन है, आधुनिक वेदांतियों को उसका ज्ञान नहीं है। अविद्यापाद के अंतर्गत जो सृष्टि है उसी का आधुनिक वेदांतियों को ज्ञान है। अतः श्रीमद्भागवत इत्यादि की व्याख्या आधुनिक वेदांती करेंगे तो भगवान के अवतार को वो भौतिक ही सिद्ध कर देंगे। बुरा न माने, हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी कटपाटी जी महाराज एक ग्रंथ पढ़ा रहे थे, मांडुक्य कारिका। वहाँ भगवान शंकराचार्य महाराज ने जिन कारिकाओं को या मंत्रों के अंश को सुगम समझकर भाष्य नहीं किया, वहाँ आनंद गिरि जी ने भाष्य किया। कुछ गुरुदेव बहुत शीलवान महापुरुष थे, विद्वान तो अद्भुत थे ही, जैसा आनंद गिरि ने कहा वैसे ही अर्थ कर रहे थे। अवसर पाकर मैंने कहा भगवान कि आपका हृदय इस टीका से संतुष्ट है, यहाँ पर मुस्कुराए। हाँ कहो कहो तुम्हारा क्या भाव। हमने कहा यहाँ तो मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ महाराज, आचार्य की बात का खंडन कैसे करते ऊपर से। ठीक ठीक तुम्हारा चिंतन ठीक, हमारा भी भाव यही। इसका मतलब ऊंचे से ऊंचे वेदांती हजारों वर्षों से विद्यापाद के अंतर्गत जो सृष्टि है उसका उनको विवेक नहीं। बुद्धि इंद्रिय मन प्राणान जनानाम असिदत् प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च जनानाम असिदत् प्रभु। इसका अर्थ श्रीधरत स्वामी ने किया जीवार्था सृष्टि का यह वर्णन, भगवदर्था आत्मार्था सृष्टि का ज्ञान ही आजकल के वेदांतियों को नहीं है। संभवामि आत्ममायया, या भगवदर्था आत्मार्था सृष्टि है। स्वयं भगवान अपने आप को श्री रामकृष्ण आदि रूपों में व्यक्त करते हैं। भगवत धाम जो है, भगवान के नित्य पार्षद जो हैं, वे सब के सब आत्मार्था सृष्टि के अंतर्गत हैं। तो अविद्यापाद के अंतर्गत जो द्वैत प्रपंच है उतनी प्रक्रिया का ज्ञान आधुनिक वेदांतियों को है, विद्यापाद का विवेक ही नहीं है। इसीलिए जगह जगह जहाँ विद्यापाद को लेकर भगवान भाष्यकार ने अर्थ किया है वहाँ जाकर आधुनिक वेदांतियों का दिमाग चकराने लगता है। पंचरसीकार ने भी जहाँ विद्यापाद को लेकर प्रक्रिया निर्धारित की है दाल में नमक के समान, वहाँ जाकर आधुनिक वेदांतियों का मस्तिष्क चकराने लगता है। अब क्या किया जाए, एक शरीर है 24 घंटे होते हैं। एक वेदांत की प्रक्रिया का ग्रंथ लिखने का विचार था, 250 पेज संभवतः लिखा हुआ भी है, कंप्यूटर में पड़ा हुआ 150-200 पेज उसमें और आवश्यक है। तो जो प्रक्रिया वेदांत की सृष्टि प्रक्रिया जो लुप्त हो गई, न ग्रंथ को न मंच को स्थान मिला उस प्रक्रिया का, उसकी पूर्ति भी बहुत आवश्यक है, नहीं तो आगे बहुत ही नास्तिक कोटि के वेदांती हो जाएंगे। एक तो परंपरा से अध्ययन ही नहीं है, भाष्य का अध्ययन कहाँ होता है आजकल परंपरा से, पूरे भारत में 4-5 स्थलों पर होता है। इन सब प्रसंगों को समझने के लिए भी विद्यापाद का अध्ययन आवश्यक है। दुरवबोध इव तवायं विहार योगः यद शरणो शरीर इद मनवेक्षितास्मत्समवाय आत्मनैवा विक्रियमाणेन सगुणमन सगुणम अगुण सृजसी पासी हरसी। भगवान, आपकी लीला का रहस्य जानना बहुत कठिन है। बिना किसी आश्रय के, बिना किसी प्राकृत शरीर के, हम लोगों की सहायता के बिना ही निर्विकार और निर्गुण अपने स्वरूप में अविचल स्थित रहते हुए ही स्वयं ही इस जगत की सृष्टि करते हैं, इसका पालन करते हैं, इसका संहार भी कर देते हैं। भगवान में किसी प्रकार की विकृति भी नहीं आती और सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि लीला का वे निर्वाहक भी हो जाते हैं। द्वैत का आधान भी नहीं होता, किसी सहाय्य की आवश्यकता भी नहीं होती। बहुत विचित्र है ना, के सब कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र हरि, समुझ मन ही मन रहिए, या देखत तब रचना विचित्र अति, समुझ मन ही मन रहिए, को कह सत्य झूठ कह को जुगल प्रबल पुनि माने, तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम सो आपन पहचाने। अब प्रश्न होता है, जल तरंग जैसे हिम बन जाए स्वनिष्ठ शीतलता की प्रगल्भता से, उसी प्रकार भगवान किए श्री विग्रह की अभिव्यक्ति में विशुद्ध सत्व तटस्थ हेतु है। तटस्थ हेतु किंचित निमित्त कारण के रूप में विशुद्ध सत्व का योग है और भगवान का श्री विग्रह हो जाता है। उस विशुद्ध सत्व के योग से ही भगवान जगत के सृष्टा हो जाते हैं। उसी विशुद्ध सत्व का नाम विद्या माया है। अब 35वां गद्यात्मक श्लोक, अथ तत्र भगवान किम देवदत्त वदि है गुण विसर्ग पतिता है पारतंत्रेण स्वकृत कुशल अकुशल अकुशलम परम पाद दात्या होस्विदात्मा राम उपशमशीला समंजस दर्शन उदास्त इतः वावन विदामः। देवगणों ने या देवगण ने भगवान की स्तुति की, स्तुति के व्याज से उन्होंने भगवान के अनुपम स्वरूप स्वभाव स्वरूप रूप आदि का वर्णन किया, उनकी लीला उनके धाम का वर्णन किया। हमारी बुद्धि तो कुंठित हो जाती है, प्रभु हम इस बात को भी ठीक ठीक समझ नहीं पाते कि यह जो सृष्टि रूप कर्म है, ब्रह्मसूत्र में यही शास्त्रार्थ चल रहा है या नहीं, वामती टीका के माध्यम से, सृष्टि भगवान की कृति है, सृष्टि रूप कर्म है, क्रियते इति कर्मा प्रिदंश। तो सृष्टि रूप कर्म में आप देवदत्त नाम ले लिया गया, कोई भी व्यक्ति प्राकृत पुरुष मनुष्य किसी व्यक्ति के समान, या जो गुणों का कार्य जगत है इसमें जीव रूप से प्रकट हो जाते हैं। अनेन जीवे न आत्माना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकर्माणी, जीव रूप से भगवान का ही प्रवेश माना जाता है। त्रिवृत्तकृत भूतों में, पंचीकृत भूतों में, जो सृष्टि रचना की क्षमता परिलक्षित होती है, जब ये तीनों भूत आपस में मिले हुए नहीं होते, या पांचों भूत आपस में मिले हुए नहीं होते, तब इनको संहत करने के लिए, मिलाने के लिए भगवान ही इनमें जीव रूप से प्रविष्ट होते हैं। अनेन जीवे न आत्मनानुप्रविष्ट नाम रूपे व्याकरवाणी। देवदत्तादि तो अपने कर्मों के फल स्वरूप शरीर आदि को प्राप्त करता है और शुभाशुभ कर्मों के अनुरूप फल को भी प्राप्त करता है। लेकिन आप इस प्रकार कर्मों के द्वार से अपने शरीर के सृष्टा नहीं होते या अपने शुभाशुभ कर्मों के द्वार से सृष्टि के सृष्टा भी नहीं होते और देवदत्तादि के समान स्व अनुष्ठित कर्मों के फल के भोक्ता भी आप नहीं होते हैं, तो आपका जो जन्म है, आपका जो कर्म है, वह क्या देवदत्तादि पुरुषों के समान, लौकिक मनुष्यों के समान अविद्या काम कर्म का फल ही है, अविद्या कर्म और काम निमित्तक ही है, अथवा आप आत्मा राम शांत स्वभाव सर्वथा उदासीन सम निर्दोष असंग साक्षी रहते हैं और सबको समान दृष्टि से ही देखते हैं? हम तो आपके इस अप्राकृत स्वरूप का रहस्य नहीं समझ पाते। बहुत से व्यक्ति यही कह सकते हैं भगवान में कुछ हमसे ज़्यादा चमत्कार है, लेकिन भगवान हमारे समान हैं। दुर्योधन आदि यही समझते थे ना, तो बहुत विचित्र बात है। भगवान का भी जन्म होता है, हमारा भी जन्म होता है। भगवान भी कर्म करते हुए परिलक्षित होते हैं, हम भी कर्म करते हुए परिलक्षित होते हैं। कभी कभी हमें सुख दुख होता है, हमारी दृष्टि में भगवान को भी सुख दुख होता है। वनवास की प्राप्ति होती है, जरासंध का भय प्राप्त होता है, अनेकों प्रकार की अवतार दशा में यातना भगवान को भी मिलती है। और कर्म विपाक के फलस्वरूप हम कर्म विपाक के अनुसार हमको भी विविध प्रकार की यातना मिलती है। जब आप अवतार विग्रह धारण करते हैं, तब सामान्य मनुष्य के हम देवता भी चकित हो जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं, इदमित्थम निर्णय नहीं कर पाते कि भगवान का श्री विग्रह भी कर्म फलात्मक है, क्या भगवान भी देवदत्तादि के समान अपने कर्मों का भोक्ता बनने के लिए ही जन्म ग्रहण करते हैं, या हम जिस प्रकार भवन इत्यादि का निर्माण करते हैं, भगवान भी जगत का निर्माण उसी प्रकार करते हैं। इस प्रकार से हम तो संशय के चपेट में आ जाते हैं, कभी कभी तो हमें विपर्यय भी हो जाता है, अर्थात हम अपने समान ही आपके लीलावतारों को मान बैठते हैं। या कहा, इसीलिए वसुदेव जी ने कहा, त्वईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते। जहाँ आप ब्रह्म हैं वहाँ कर्ता भोक्ता प्रभो हैं, जहाँ आप ईश्वर हैं विशुद्ध सत्वोपाधिक सिद्धातु हैं, वहाँ जगत की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि आपसे मान्य है, जगत के निमित्त उपादान कारण भी आप ही हैं, दोनों ही स्थिति में असंगता तो आपकी तुल्य ही है। भगवान सगुण हो या निर्गुण, दोनों ही स्थिति में अभौतिक हैं, असंग हैं। बड़ी विचित्र बात। अजोपिसन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपिसन, अजोपिसन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपिसन। मधुसूदन सरस्वती की जो टीका है, श्री मधुसूदन सरस्वती महाभाग की जो टीका है गीता के चौथे अध्याय के श्लोक पर, कारणोपाधिक परमात्मा में भी यह सब चरितार्थ होता है। जीव के शोधित अर्थ में यह लक्षण जाते हैं, ये लक्षण आज है, अव्ययात्मा जीव है, लेकिन भगवान के सोपाधिक स्वरूप में भी ये लक्षण चले जाते हैं। सोपाधिक दृष्टि से भी भगवान आज हैं, अव्यय हैं, अजोपिसन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपिसन, समग्र भूतों के नियामक हैं। तो भगवान का स्वरूप तो दिव्य है, अगर हम विश्व हैं तो भगवान वैश्वानर हैं। सोपाधिक धरातल पर भी भगवान के हमसे घटिया हैं, अगर हम तेजस हैं तो भगवान हिरण्यगर्भ हैं। तयोर व्यष्टि समष्टिता पंचदशी के अनुसार, अगर हम प्राज्ञ हैं तो भगवान सर्वेश्वर अंतर्यामी हैं। यदि हम शोधित दृष्टि से कूटस्थ या तुरीय हैं तो भगवान ब्रह्म है, भगवान घटिया कहाँ हुए? सोपाधिक धरातल पर भी तो भगवान घटिया नहीं सिद्ध होते ना। तो घटिया जीव भगवान को अपने से भी घटिया मान लेता है। बड़ी विचित्र बात। कई वेदांति तो कहने लग गए थे बीच में 70-80 साल पहले, मुझसे करोड़ों ब्रह्मा निकलते हैं, विष्णु निकलते हैं, शिव निकलते हैं, अब ये किस दृष्टि से है? यार्थवाद है, अपने आप को कार्य कारणातीत पर ब्रह्म मानकर और भगवान को सोपाधिक ब्रह्म मानकर ऐसा प्रलाप हो सकता है क्या? सचमुच में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कोई कह दे तो गुरु ब्रह्मा ही हो जाते हैं, विष्णु ही हो जाते हैं। तादात्म्य पत्ति के बल पर हम ब्रह्मा विष्णु हो सकते हैं, चिंतन की दृष्टि से ब्रह्मा विष्णु हो सकते हैं, लेकिन तादात्म्य पत्ति में भी बहुत अंतर है। हम ब्रह्मा जी के शरीर को भी पंच भौतिक समझ सकते हैं, अपने शरीर को पंच भौतिक समझ सकते हैं, लेकिन कोई विपत्ति आने पर इसी शरीर को लेकर भागते हैं, समष्टि शरीर को लेकर भागने का प्रयास करते हैं या भाग सकते हैं? वहाँ निसर्ग सिद्ध कर्मोपासना के फलस्वरूप समष्टि में तादात्म्यापत्ति, हमारी निसर्ग सिद्ध तादात्म्यापत्ति व्यष्टि में है। अब हम तत्व विचार के समय न सूरयो हि व्यवहार अमेनम तत्वावमर्षे न सहा मनन्ति। जब भरत जी ने रघुगण से कहा श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद में, विचार कुशल मनीषी तत्व विचार के समय व्यावहारिक मान्यताओं को तात्पर्य रखकर ही तत्व विचार करते हैं, तत्व दृष्टि से सब कुछ ठीक है, लेकिन व्यवहार दृष्टि से विचार करें तो हमारा कर्म हमारी उपासना, आज भी आया न पाठ में यथा ज्ञान यथा कर्म, हमारी उपासना ज्ञान माने उपासना और हमारा कर्म इस स्तर का है कि हमारी तादात्म्यापत्ति व्यष्टि में ही है। यहाँ भूख लगेगी तो हमको भूख का अनुभव होगा, यहाँ प्यास लगेगी तो हमको प्यास का अनुभव होगा, ठीक है, अंतर पर आया नहीं? क्यों जी? ब्रह्मा जी को भूख लग जाएगी तो भोजन की सामग्री उनके शरीर के बाहर से आएगी या शरीर में रहेगी? कौन निकल जी थोड़ा तो सोचिए। सोपाधिक धरातल पर भी ब्रह्मा जी को भूख लगेगी तो भोजन की सामग्री उनके शरीर के बाहर होगी या अंदर? ब्रह्मानंद जी महाराज बोलेंगे, ब्रह्मा जी को भूख लगेगी, कल्पना कीजिए, तो भोजन की सामग्री डालमा ये सब शरीर के बाहर होगी या शरीर के अंदर? अंदर होगी तो भूख और भोजन में क्या संबंध होगा? भूख जब लगती है तो भोजन पेट के अंदर तो नहीं होता, पेट के अंदर होता तो भूख लगेगी, तो ब्रह्मा जी को भूख लगती होगी तो कैसी लगती होगी? अब ब्रह्मा जी को भोजन मिलता होगा तो कहाँ से मिलता होगा? बाहर से उनके शरीर। एक प्रश्न उठता है कि उनके शरीर के बाहर भोज्य पदार्थ क्या निकलेगा? अगर समष्टि महत्तत्व में तादात्म्यापन्न पुरुष का नाम ब्रह्मा है तो बाहर क्या निकलेगा? कुछ मिलेगा भोजन? पेट में भोजन है तब भूख लगती है या भोजन बाहर है तब भूख लगती है? पेट का भोजन पच गया, बाहर भोजन है भोज्य पदार्थ है तब भूख लगती है। हमारी भूख और ब्रह्मा जी के भूख में अंतर है या नहीं? श्रीमद् भागवत पढ़िए, जिस प्रलय पयोधि का दर्शन करके ब्रह्मा जी को भय लग रहा था, कमल रूप नौका पर मैं हूँ, कमल के उद्गम स्थान भगवान का नाभिमंडल, भगवान परात्पर पुरुषोत्तम विष्णु का दर्शन भी नहीं हो रहा था, अब यह नौका कमल रूप नौका डूब जाएगी, मैं भी डूब जाऊंगा। उन्हीं ब्रह्मा ने तप किया, यस्य ज्ञानमयं तपः, अपने स्वरूप का उनको विज्ञान हुआ, तब वो बाहर जो जल राशि परिलक्षित हो रही थी उसको आचमन करके ब्रह्मा जी ने पी लिया या नहीं? आचमन करके पीने का अर्थ क्या है? सकल दृश्य निज उदर मेल तज निद्रा सो वे जोगी, उस अपार जल राशि को कहाँ देखा, जैसे मैं अभी दो घूंट पानी पीऊँ तो पेट में जो चला जाएगा पानी उसमें डूबने का मुझे डर होगा, नहीं होगा ना। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर का एक अंग ही माना, सप्तांग होता है ना, वैश्वानर और हिरण्यगर्भ, उसमें जल भी हमारा अंग है, पृथ्वी भी हमारा अंग है, तेज भी हमारा अंग है, वायु भी हमारा अंग है, आकाश भी हमारा अंग है, सप्तांग पंच भूतात्मक होता है या नहीं। ये क्या है, अग्नि मुख्य स्थान पर है, हृदय के स्थान पर आकाश है, इसका मतलब विराट पुरुष हिरण्यगर्भ पुरुष जो जीव हैं, कार्योपाधिक हैं, उनका भी विचार करें तो उनकी भूख में और हमारी भूख में अंतर है या नहीं, उनकी प्यास में हमारे प्यास में अंतर है या नहीं, उनकी तादात्म्यापत्ति में हमारी तादात्म्यापत्ति में अंतर है या नहीं। हम तात्विक धरातल पर समष्टि से एकत्व की प्राप्ति कर सकते हैं, उसका फल भी हमको मिल सकता है, लेकिन उनकी निसर्ग सिद्ध तादात्म्यापत्ति समष्टि में होती है। हमारे यहाँ कोई विपत्ति आवे तो अपने शरीर को, माता को या तो बेटा वोटा को, कुंती जब 10 दिन के कौन थे भीमसेन गोद में लेकर नहाने गई, एक व्याघ्र ने हमला बोलना चाहा, चिघार दिया, इतनी डर गई कि गोद का बच्चा भीम नीचे गिर पड़े। भीम नीचे गिर पड़े तो जिस पत्थर पर गिरे उस पत्थर की स्थिति खराब हो गई, वो चकनाचूर हो गया पत्थर। इतने में पांडु ने देख लिया तो बाण को संभाला तो कुंती सहित भीम की रक्षा की। 10वें दिन में ही भीमसेन जिस पत्थर पर गिर पड़े वो पत्थर चकनाचूर हो गया, भीमसेन को चोट नहीं लगी। इसका मतलब माँ अगर भगने का प्रयास करे तो गोद का बच्चा भी गिर पड़ता है। इसका अर्थ क्या हुआ, भगवान भगवान ही हैं, तो देवता जो कि दिव्य दर्शी हैं उसमें इंद्र भी तो हैं। यहाँ पर भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, हम लोग तो यहीं विमोहित हो जाते हैं कि प्राकृत देवदत्तादि के समान आप कर्म करते हैं, या आपके कर्म की विधा कोई और है, आप असंग होते हुए ही संग सरीखे संगी सरीखे पर लक्षित होते हैं, हमारी बुद्धि तो यहीं पर क्या हो जाती है, भ्रमित हो जाती है। इसलिए निर्गुण रूप सुगमत सगुण न जाने कोई, सगुण अगुण नाना चरित सुनि मुनि मन ब्रह्म होय। भगवान जो सगुण साकार हैं उसमें अचिंत्य लीला शक्ति को लेकर वक्रता है, भगवान की लीला का रहस्य समझ पाना कठिन है, वहाँ ब्रह्मादि देव शिरोमणियों की मन बुद्धि भी कुंठित हो जाती है। अतः ऐसे जो भगवान सर्वथा अप्राकृत दिव्यात दिव्य गुण गणों से समलंकृत, उनको नमस्कार है। भगवान के गुणगण भगवान के स्वरूप भूत ही हैं। मम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियम आत्मानम साम्या संगा दयो गुणा। विशुद्ध सत्व के योग से स्वरूप भूत असंगत्व आदि की अभिव्यक्ति का नाम ही श्रीमद् भागवत में गुणगण है। भगवान के गुणगण भी दिव्य हैं। इस प्रकार स्वरूप से जीव भी दिव्य ही है, प्रकृति विकृति से अतीत ही है, लेकिन जब तक अविद्या काम कर्म के चपेट में पड़ा हुआ है तब तक वह भगवान की उपासना करे और मुक्त हो जाने पर भी भगवान की कृतज्ञता करे, द्वैत बुद्धि आरोपित करके भगवान की आराधना करे। जब तक जीवित रहे तब तक ईश्वर गुरु और ग्रंथ के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए, गुरु ग्रंथ और गोविंद के प्रति द्वैत बुद्धि से व्यवहार करे लीला पूर्वक, अद्वैत का विज्ञान हो जाने पर भी। हर हर महादेव। और सब ठीक है।